حتى يكون لا يكون لا يكون بأكل باس یا تو کہ کھانے میں کوئی اسویدھا نہیں کھاؤ میں تو کوئی اسویدھا مزدور مکنا کا مکئی مزدور مکنا بھائی کا حرام ہر جو بہادر جنہیں ہتھیار آلہ ہے غیر مشروعی کیونکہ ایسا فیل ہے شریعت سے انمودن نہیں ہے شریعت تک فلا یکون فوس نہیں ہوگا یہ پھر غیر مشروع زکات جب ہے غیر مشروع ہے یہ زکات ہوتے کما اذا زوا بغیر کما اذا ذبیح بغیر جب کے گوے کیا جائے کہ غیر منظور تو ذات تار افغانستان میں سے نوک تار ہاتھ میں مجھے سے شین کی اسے تار افغانستان ہے جنہیں یہ وستہ جرکم فون کر جس کے سے ہو ایسے بولتے نا ماں خالا دیکھے نا بھائی ماں خالا بابر ہونا ماں روا محمول جو روایت کے سامنے مت اس کو تعبیر کیا جائے غیر منظور بہت یہ حدیث مہمان کے لیے غیر منظور تو سامنے محمد کیسے کروں تعارف میں ہمیں تو منظور ہو سکے ہم نے کہتے بولے رات دن تر آپ استھان نہ تھکے نوک دن تر آپ استھان نہ تھکے آج سنگ دن تر آپ استھان نہ تھکے حلال ہو جائے تار کیا سان دیا پھر ہم لوگ بولے جیسے لوگوں کی غیر سے اور اپنا جو حدیث میں سوچے جہاں بھائی حاصل بھی بس یہ اعلیٰ دائرہ کے ذریعہ حاصل ہوگا جو مقصود ہے. مقصود کے لیے اندھیرا کر یہ دعا اخراج دعا نکالنا باہر دینا کون کو ڈاکٹر کے بھائی کیا جیل کو کار متن ہو لو ڈبل اور تین کرن ہو گیا مانے ہزار حدیث کی جیل کو پاتھر آسے ڈھالو پاتھر سادا پاتھر بگر دیا ہم جی بولی گزر کرا جائے سے شاہین مطلب بولے یا کار پر جائے لو بھائی پاتر لوہار پر جائے ہو سے بخال میں کہہ رہے مندو جن کی کہہ رہے مندو ہے جان نہ ہو جن یک تو لو کیوں کہ یہ کہہ رہے مندو یہ قتل کرتا اپنے غلط کے ذریعہ نہ کہ حدیث کے ذریعہ تب کے در کرنا کہ دنے قتل کو حتہ کرتے سے کیا کرنا سکر کو خالی کرنے جن گاڑی تو لے کھول لے کچھ ساتھ ہوئے سے کہنا جن سے کلو دے کرنا نہ حدیث دے کرنا فَيَكُنُوا فِي مَعَلَ یہ مضبوع حکوم منخنہ کا ہے منخنہ کا ابو حجی گلا گھٹ کر کے انما یکرہو جن تو ابو جن مکرو کے نا مکرو ہی سنیا لیان ان انہو یکرہ حضرت ابو ہی سنیا یہ استعمال کرنا آدمی کے جوس کو جنہیں جناب مانوشر جوس کے کونوں کازے جنہیں بیوار نہ کرا ہاں سنگے تک حد میں جتوا سر بھائی سنگے تک ہر لوگ جوس کو ہاں جانا بھی سارا الحیان جنہیں کہو کہ میں یہ بکری پہنچانا حیان پر آسر کی کہتے بکری پہنچانا کے سکتیا کرنے کا حیان یہ طرح ہے نا کی ہو قد امانا بھی احسان شریعت نے حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم بولا ہے تم کے ذبح کرنے کو حل ہی اسی نے سے بھلی ازبا بھلی ازبا یہ حضور رضا حکومت سے تم بکی کرو نون نین برتا ہو تلا سکتی برتا ہو تلا بیبا کرانا جے یہ بیبا شنگل ہائی اور تا تاجون کوشتا نار سو بابا جا تاجون کوشتا اتا وہ کچھ لے کوشتا سے بیبا کہ میری تی کوشتا بگو جا جن تو زبا کرتا جا کوشتا لے جا کہ بیشتا مر سنا اتا تا تا خدا جا جا تا تا تا تا تا تا تا تا جنگلی মানুষ তারা বন বলে থাকত জলে জল কেমনে নিজের অবশ্যই বড় বড় আর হাফসু কাটা কত বড় অজন গেলে করতে পারবা হাফসু যদি তবে সময় একটা হাফসু কি হাফসিটা লাগছে আমার কাছে লাগবে বর একবার সে যে গাই এরকম লাগে এরকম লাগে থাকে পাশের উপরে সুবিধা আছে না হ্যাঁ এটা তোমার দেশে কি বললে পাশের উপরে যে করে যে চিন্তা করে হ্যাঁ যেরকম বাচ্চা হয়ে গেছে বাচ্চা ব্রেকটা নাইট নাবি ব্রেকটা কাটে না পাশের চিন্তাটা কাটে যেরকম এই হাগল দাঁড়িয়ে যা চিন্তা পরিবেলা তারা দেখছি যে ওই সবার সময় গরু হইতে গোস্ত দিই হয়তো ছড়ি করতে দিব তার এই বন্দি ভাইরা ছবি বানাইছে ধরুন মতন, এই দোস্ত আগে গেল বাস কি কবুল আচ্ছা মারুয়া বলা হয় ছবি ক্যা পাথর সাদা পাথর মগর সিং গর্ভে ফাইনাল মজুয়া ভীম আমার তো কেউ কেউ যাবে কেন উদ্বৈকে দিলে আমার যায় বলতে কি দফে কায়েম সিনে কায়েম দেখলে ইদার মজবুরা যে পাইতা ভীমা পাইতা শুনি ওই হাতি নাস মহম্মদের গ্রামের শরীর আলা আন্না আমার তো গ্রামের শরীর মধ্যে মহম্মদ যে হুষ্কার ভাষা করেছে নাস ঠিকই কে মহম্মদ গ্রামের শরীর কেন্দ্র আর যে আমরা নস নেই মজুদ আমি যদি জি নষ্ট হয়েছি নি নস মজুদ না বাজে হঠাৎ একটা দোষ কেন ব্যাপল আর হিল লাভ আসবে যে মধ্যে নস নাই এর মধ্যে কি কোন যে আল হিল লাভ আসবে আর যে মধ্যে নস আছে যে খাওয়া দেবে না বুঝি নি ইয়া বাদে যে মধ্যে নস নাই যেরকম কি আছে বিদ্যা আছে মানুষ আছে বা কুল্লু সাই মা নারা দমাসিনি যেটার মধ্যে নস নাই সেটার মধ্যে বলা হবে যে হালাল অসুবিধা হ্যাঁ ভাই পল মামলার মন্ত্রে কাটে মন্ত্রে বলেন যে হালাল বাবা বীর হুম কুল ইকর হো বললাম যুক্তা হুরমন্ত্রের মধ্যে বলেন যে ইউক্র হলা আওলাম যুক্তা বলে ইউক্র বলে তোমার কি বলে লাভ নিতাম বয়স দেব এই যে হাত দাঁত রাবে ও ঠাকুরা তাহ মোস্তাহাব হ্যাঁ ত্যাগ করলে না তবে কেন আপনি চুরি করব যে ব্যক্তি তো করল তার শরীর কি করলাম নাম গেল লেখা বলা গেছে ইনাল্লাহ খাতা বলা সর আল্লাহ কুল্লা সাই ফাইজা কাতাল তো পাঁচ দিনের উঠতে দরকার বাস শক্তি মজবুত یترو ایجد آہا موقو ہے اس کو کہ ایجد سگر کیونکہ اس کو سلانا ہم چوائے خیرد تیس کرنا سلانا پھر اس چوری کو تیس کرنا ہے نا لما رجعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا رجلان بہت ہے اس حدیث کے جو منقول ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا شخص کو اجزا شاتر جنہیں اس کو لٹائے تھے ساتھ کو جنہیں سلایا ساتھ کو ہوا یا خدو سب رہا رہا تیز کر رہا ہے اپنے چوری کو کالا حضور نے فرمایا لقد اردتا کیا تو ارادہ کیا جنہیں ایمیتا ہا ماؤتا تھی مانا اس کا کئی مرتبہ اللہ حضرت کیوں تو تیر نہیں کیا اس کو سلانے سے پہلے تاکہ شوانے گلو کہنے پکے جب میں کھا کے شوف رکھے تو بھائی امم ملگا مسکین نخا جس کے چوری جنہیں نخا کندر پوچھ دے نخا بہت گھارن مجھے جے سادہ لوگ اسنا دیکھیں کہ وہاں نخا بلا ہے دیکھ سنا خاتا لوگ اسی نہیں کرے اے پوچھن تو سوری پوچھنوں دیکھ رہی بھائی او کاتا او من بلا او کاتا اللہ سک اتبا کری بھائی ماتی آل میں کوئی لیسی بھائی تک پوری ہے اللہ حضاری کا مکو ہے اس کے لئے اور تو کرو زبیہ تو ہاں زبیہ کھوا جب ہے ہند مال کر ہاتھ زبیہ کھوا جب ہے مال کر ہاتھ اس لئے ہی بعض نسخے کتا مکانا بالاگا بالاگا در مجھے من بالاگا من کتا دنیو اس سکی لفظ ہے بالاگا در مجھے کیا سنے بھائی ان نخا کاری کو ہوا ارکن ابیا سادہ رکھو گا بول رو پتا سنے سادہ پتا ایجا کی کی بلا آئی یہ ازنی رکبت کامل دے گردان کی کیا ہے کھٹی کے اندر کھٹی مکتو امم کرات کرات فرما علی ماہ ربیانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کن خوشات ادا زمین حضور بسلم مانا فرمایا کہ نکا کے جا شاد کو جب کے زبیر کہتے ہیں دوبے کرشمو تاک سادہ رکھ کو جن کو پہنچے دو ایک تیزر بکن کیوں سے نیچے سے ویدہ اچھا تفصیل مار دیتا تاک تفصیل رکھ کے ایک تیزا پل بل لکھ رہا دیتا سوچتے کی میرا مانا ایمود دراسل یہ دراسل نہ اس کی کی ہے تیر کو حد تا یہ ظاہر ہو جائے اس کی مطبع ایہ زیرا مطبع ہو ایدہ کا کلا کارن رہا ہوں جن مصدوں ان کے ہی جائے گردن کو استراب سے سکون ہونے سے پہلے دربل آسنا ایک دربل آسنا ایک دربل سکون ہوا ہے تم کے سب گردن کے تین سب کردن میں گلی سے کیا مکتو کیا کارو تو نہ کارو تو کارو تو ہاں ہاں کون اور بالا کان دیا جانو سوری لگے گا ادھر ماتھا کے تول نہیں ایسے جا ساتھا دل جانو سوری لگے گا جانو باتھائی دو مانتے تیرا مانتے تیرا گوگم نے سمو মাছটা লাগাই দিয়ে দাও। বর্তমানে ফলায় দাও। মাছের গর্তে ফলায় তারপর মাছটা দাও। হ্যাঁ, এবার অত যে প্রকার অত সিঙ্গে সিঙ্গে না ভাই দিয়ে। পুরো মাথা ভাঙিয়া। আর یہ تمام کنور سر کو کپڑے میں سر کا مدد کر لو زیادہ آزاد دینا ہے ان کو بغیر چل جائے گا وہ من میں خدر وسلم کی اثر رہے وہ منحان ان ہو جیسے کہ ہٹ پر اتنا وہ حاصل ان نماز ہی زیادہ تو ایلا حاصل کی جس شیر کے ذریعے سے زیادہ ایلا ہو بیشی کوشت دعا یہ کازے کرا ہے ان کے بیشی کوشت دعا ہو لا یحتاج الیہ ہی محتاج نہیں ہے ذبح کرنے میں তার কোন জবে করার মধ্যে যে কোন প্রয়োজন নাই মাত্র এটা দেখে ভাই জুট প্রভু সঞ্জেলাম কোড়ারে এক কাজ হয়েছি রক্ত দিলাম বর্তার কেন বসি যে কানা খেতে দিলাম না এতে কে আর কষ্ট হয় না কোড়ার সোয়াচার কেন তাই নেই আল্লাহ আর কেন আর ইউকাওয়াজি আয়াতুল্লাহ যে মুখের কিছু না اگر گردان کو توڑا دے ہاتھ کا تم اوور تو دیو بھائی گردان تو یہ بولن سنگل ہاتھ کے کلو ان کلو دا ٹھنڈا ہونے تو بولے اے نے کلو ان تس کو نہ نہ سکان ہتے ہونے سے رب سے بابا دا ہو وا اللہ پھر بول ہے تے پرش نہیں حالا جی کرو نا نہ کو بکر نہیں نہ کھا کر ارے تے ٹھنڈے سے من بھر رہا آلادہ کرنا کھلائی لو میں نے یہ زیادہ ہونا تشکر کب لوگ وہ بات رکھو اتنی لائیو تحقیق یہ واجب نہیں کرتے حکومت کو لہٰذا کالا اسی وجہ سے صاحب کو دن میں فرمایا وہ کرو دنیا کو ہے جو اس کی دنیا کو چلو بھائی پیچھے سے موت سارا کما وائرس کو زمین کیا وائرس کے لوگوں کو کاٹ دیا وہ مادہ قابل قتل روک اگر اس صورت میں مہنڈے رات کٹنے سے پہلے لام تو کال نہیں کھایا جائے گا حدود الموت ہے، فائد الموت کو جس کے ساتھ جو زکات نہیں ہے اس کے اندر تو میں کرا بھی تو موت ہے نا پاؤ کر سے مستان اصل نے سیدہ فاز زکات کو تو جو ان سے حاصل کر لے اور تو یہ پالی تو پوشو پالی تو جو ہے جائے پانچ دن اور کے پالی تو ہے کس کا جنہیں ہوئی نے کر سے جیک کو واشی نا এখন তুমি ভাবতেছ এখন তোমার ঘরে আসা দাবার করে তাহলে হরিণ নিয়ে দাবো করতে গেলে তো জাকাতে এক পিয়ারি করতে দাবো এস্তেলারি করতে হলে করলে হবে যে অনসিয়ত যে জানোয়ার অনসিয়ত হাসিল করে ওয়াশি জানোয়ার ওয়াশি আগর কে অনসিয়ত হাসিল করে নেবে ফার জাকাত তো দাবো তত জাকাত কে ভাই দাবা হে অমা তাওয়াহা মিনাল নামে اگر نام سے واشی ہو جائے نام ارتھ کے اور ارتھ مکھ ارتھ گائے ایگل کے نام بولا ہے نا ایگل واشی ہو جائے گا سیلا تمہارا ہاتھ کے سیٹ بولا سکے واشی سے نا ہر زکات آکر اس کا زکات کیا ہے آکر ہے اس سے آکرمن کرے گا کہ آکر بولا ہے نوچنا পিছেদা যদি রক্ত কেটে দেওয়া এটাকে আকার আক্রমণ বলা হয় অজর হওয়ার জখমি কেন পিছনটা তুমি তোলার মারছ তাহলে তার পিছনে রক্ত কেটে আছে এটাকে আক্রমণ বলা হয় আর বদন অন্য এলাকা ধ্বংস করে এটাকে জরহন বলা হয় জানা জাকাত আল ইসতিরা কাউকে জাকাত সিনেমা ইউসাবি এ রুজু কিয়া যাতে উসকি তরফ ইন্নাল আজ وقت عاجز ہو جانے زکات اختیاری سے علام نہ مارا والعجز متحقق فی وجہ ثانی اور وجہ سلطہ ثانی کے اندر عجز ثابت ہے اوپر کا تک بھائی سے سلطہ ثانی ہو جائے والی تو بچو کیوں سے کہنے بھائی بنیو ہے گے سے ٹھیک نا والی تو بچو بنیو ہے گے سے یہ سلطہ دون اببال اببال کنے بھائی ہاں بنیہ بسو پالت ہے پارتی بھائی گرو بار ساگل مہیشن بھائی کرتے ہیں আমরা তসলিম করি না বল ওয়া গালিবুন বলকে আকসার بالقتال حتلك فيما تواخش من الناس کتاب میں مطلقاً کوئی سے نا نام ہے مجھے جگلی تواب ہوتا ہوتا ہوتا بنی ہوئے جائے اب تو جگلی پالی تو بسو اسے ایگلی جیسے بنی بسو پڑنی تو ہے جائے آن محمد انہا شاہد ہے کندو محمد در مدر مقتصد بکتی ہو مطلقاً کوئی سے نا بکتی ہو گلو ہو ساکل ہو بھیرا ہو مویش ہو کوٹ ہو سبی کوئی سے نا آن محمد انہا شاہد ہے جان ادھر سہرہ اگر یہ بکری چلے جائے گی سہارا کے اندر بکری جی بھاگل مطلب کوئی سکا سارے مجھے نہ چلے کیسے بال زکات آکل اس کا زکات کیا آتا ہے تب زکات اس کے لیے زکات استعلی اور تین کے بچن زکات کے لیے زکات استعلی آکل والے بچن بات کو من کرا وائن اچھا اگر وہیں ندت وہیں ندت اگر وہ پڑک جائے شہر کے اندر اگر وہ تو میری سے کہتے ہیں کہ کتے ہیں سے لا تحید لو بلا کر حلال نہیں ہوگا تو میں سلوی کی دریا یہ نہیں تو میں سلوی کی دریا جنہا لائیت کو وہاں نفسی ہے کیونکہ اپنے نفس کو دھوا نہیں کر سکتے ہیں یہ حفاظت کرتا اپنے نفس سے ہیں اور تو بک تو یہ شکتی ہے سے ایک دن دکتر کے لئے اے کیوں ڈانڈا سٹی پر ہوں بک تو یہ شکتی ہے سے بھائی بھائی نہیں دبا کر سکتا اپنے نفس سے کیوں تو نہ مانتے تھا بسی نا ممکن ہے اس کو پکڑنا کہنا شہنی دیگے نہیں دے رکھا کرتے بھار بھی نا تو تارے دھرا کے سمباب نیسی کے اندر فلا اگزا تلیہ نا اپل کا تبستر نہیں فل نیسروں کے ہی وہ سون ہل بکر وال بھائی اور مثیل غیر مثیل اوٹ اول بکر کے اندر کے برابر ہے چلو لیکن ہماری اتوانا مسلم کہوں کہ دفاع کر سکتے ہیں نفسوس ہے چھین نہیں سکتے ہیں جاتا رکھا ہوتے ہیں بربے چلو فلا یک دیو فلا اکدیمہ کوئی قادر نہیں ہے پکڑنے اس کو چلو بھوش جو دی سلہ لو بھوشے جو دی سلہ لو تولے بھات جو دی اچھو دل مرشد کرتے بارے نا چاہے جہمی ایک شہر ہو جنگل ہو وَإِنْ نَدَا بِلْ مُسْرِ جان اِنْ نَدَا بِلْ مِسْرِ اید آکر الْعَضُو وَإِنْ نَدَا بِلْ مِسْرِ وَإِنْ نَدَا بِلْ مِسْرِ اگر وہ دونوں کو بکر اور بھائی اگر وہ کیا ہے پڑک جائے شاہر کے اندر بھاگر میں تو چھٹے کسی کو دائے شاہر اید آکر الْعَضُو بہت تحقوق ہو جائے گا وَالْسِيَال اور نے تم کے لئے فارس شنگ دیکھو تو مانگا سیال اور تکی اکرمان کرنا اکرمان کری سیال اور تکی لئے بھائی تجھے اسے اکرمان کرے بھوئی شکم تری بے گرو کان نہ دے یہ کان اکران کان جنہے وقت سیال اور کان نہ دے جنہے بھائی جاتی کہ بھاگل مطن جنہے بھیلی کے سیا یہ سیال دا تار حکور میں سے سیال اور تکی لئے تمہیں کی گرہ ہے تمہارا আক্রম করতেই বইছে বলে কার মতন নাদের মতন যেরকম ভাইকে গেলে যেরকম তবে আস্তরাবি যাইজ আছে শ্যালের মধ্যে কি যাইজ আছে তবে আস্তরে যাইজ বুঝতেছ নি যা কার লাগে তো লাগে কি আর কাদের নিয়ত কে পাকা নেব হাত তা লাউ কাতাল মুসলা ভাই গ্যাস কো মুসলা রস কো কা কতল কাটে দার আক্রমণ করছে মুসলা ভাই বলতে কি কি সুবহান হামলা কিয়া হামলা করে একজনে হামলা করতে হয়েছে এর একই উসাইর হত্যা করতে কারে শিয়াল দে কারে আক্রমণকারী অর্থ যেটা আক্রমণ করতে হয়েছে এটাকে যার আক্রমণ করছে সে কি করছে হত্যা করছে কত বুঝলেন কিন্তু তার এরাদা কি ভাই জাকাত ও ইউরিদু জাকাত তার এরাদা কি ভাই জাকাত হালাকুহু হালাল রসুল খানা চলো ভাই হ্যাঁ চলো ভাই আর ওই যে যদি কি কুন্না মহেশ এবং গুরু যদি শহরের মধ্যে হয় তাহলে যা ধরার কি আছে ভাই সম্ভব আছে ভাই ডাক্তার ওই নান্দা বিজনেসে ভাই ডাক্তার আর দু কি আছে ওই নান্দা আগর ওয়ে সময় থাকবে না, মহল করা কেমনে আচ্ছা আপনি বৈঠক করে দিন।